Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 24 czerwca, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Wniosek PSL-u o odwołanie ministra rolnictwa nie ma szans powodzenia, mówi rzecznik PiS Beata Mazurek. O wysłanie pornograficznych zdjęć gimnazjalistom podejrzany jest ksiądz z Wejherowa. Hakerzy zaatakowali brytyjski parlament. Posłowie nie mogli korzystać ze skrzynek mailowych. Wniosek o odwołanie ministra Krzysztofa Jurgiela nie ma żadnych szans powodzenia, mówi rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek i dodaje, że debata w Sejmie będzie świetną okazją, by przypomnieć, jak PSL dewastowało polską wieś. Polskie Stronnictwo Ludowe zapowiedziało wniosek o wotum nieufności wobec ministra rolnictwa z powodu, jak to określono, ogromu zaniedbań i niedopełnienia obowiązków. Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że wniosek zostanie złożony w najbliższych dniach. Zdaniem Beaty Mazurek PSL tolerowało sprzedaż ziemi spekulantom i podwyższyło rolnikom wiek emerytalny. Przypomnimy spadek cen produktów, nepotyzm w agencjach rolnych i kryzys z programem dopłat, dodała rzecznik PiS. Z kolei Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o niewystąpieniu do Unii Europejskiej o podwojenie dopłat. Jego zdaniem minister Jurgiel dopuścił się też zaniedbań w walce z ASF. O wysłanie pornograficznych zdjęć gimnazjalistom podejrzany jest ksiądz z Wejherowa. Prokuratura postawiła mu dwa zarzuty prezentowania tego rodzaju treści osobom małoletnim poniżej 15 roku życia. Duchownemu grożą 3 lata więzienia. Grzegorz Armatowski z Radia Gdańsk. Jak ustaliła prokuratura, ksiądz przez telefon komórkowy wysłał wulgarne zdjęcia dwóm uczniom wejherowskiego gimnazjum. Dostał więc dwa zarzuty prezentowania małoletnim treści pornograficznych. Przyznał się do winy i składał wyjaśnienia. Prokuratura nie ujawnia, jak duchowny tłumaczył swoje zachowanie. Zastosowano wobec niego policyjny dozór i 3000 zł poręczenia majątkowego. Ksiądz nie może też kontaktować się z małoletnimi i ma zakaz pracy w zawodzie katechety. Przypomnę, sprawa wyszła na jaw, gdy do dyrekcji jednego z wejherowskich gimnazjów zgłosili się przerażeni uczniowie. Skarżyli się, że ksiądz wysyła im MMS-em zdjęcia krocza. Duchowny został zatrzymany wczoraj rano. Policja wciąż analizuje jego telefon i komputer. Jak mówią śledczy, sprawa jest rozwojowa. Kuria Metropolitalna w Gdańsku poinformowała, że ksiądz Arkadiusz Cze natychmiast po otrzymaniu tej informacji został zawieszony w czynnościach kapłańskich i obecnie nie sprawuje żadnej funkcji wynikającej z przyjętych święceń. Dalsze działania strony kościelnej są uzależnione od trwającego śledztwa, napisano w oświadczeniu. Ponad 200 ludzi z północnej Afryki ocalili na Morzu Śródziemnym hiszpańscy ratownicy. Pierwszą akcję przeprowadzono wcześniej rano. 3 łodzie, na których było ponad 150 osób, uratowano w cieśninie gibraltarskiej. Po kilku godzinach samolot patrolowy namierzył 2 kolejne. W tym tygodniu Hiszpanie uratowali łącznie ponad 600 migrantów próbujących przedostać się do Europy. Hakerzy zaatakowali brytyjski parlament. Posłowie nie mogli korzystać ze skrzynek mailowych. W mediach społecznościowych informowali swych wyborców, że nie można się z nimi skontaktować poprzez elektroniczną pocztę. Rzeczniczka Izby Gmin zapewnia, że wdrożono już procedury chroniące zawartość tych skrzynek. Według mediów posłowie dowiedzieli się o cyberataku wieczorem, gdy pojawiły się pogłoski, że hakerzy wykradli hasło dostępu członków rządu i sprzedali je online. W maju doszło do serii ataków z wykorzystaniem złośliwego oprogramowania ransomware, za pomocą którego hakerzy żądają kupu za odblokowanie dostępu do sieci teleinformatycznych lub komputerów. Atak dotknął cele w prawie 100 krajach. Moskwa przesiedla Rosjan na anektowany Krym, informuje Radio Swoboda. Rozgłośnia, powołując się na tamtejsze portale i organizacje pozarządowe, twierdzi, że na półwysep przesiedlani są żołnierze kontraktowi oraz funkcjonariusze służb bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości. Ich przyjazd oznacza, że miejscowi specjaliści muszą szukać pracy albo w Rosji, albo na Ukrainie. Według Radia Swoboda od początku rosyjskiej aneksji na Krym przesiedlono od 120 do 130 tysięcy funkcjonariuszy i urzędników pełniących do tej pory służbę w Rosji. Z kolei wiceprzewodniczący zdelegalizowanego przez Rosję Medżlisu, czyli samorządu tatarskiego Nariman Dżelal, w rozmowie z Polskim Radiem zwraca uwagę na stosowanie represji wobec jego ziomków. Jak twierdzi, Tatarzy krymscy nie pogodzili się z rosyjską aneksją i dlatego znajdują się pod szczególną obserwacją rosyjskich służb. Miejscowe władze zerwały z nami wszelki kontakt, uważając, że liczba tych ludzi, którzy poszli na kolaborację, jest wystarczająca, aby prezentować opinie wygodne dla Kremla. Podobną ocenę sytuacji na Krymie przedstawiają także międzynarodowe organizacje monitorujące przestrzeganie praw człowieka. Między innymi o prześladowanych Tatarów krymskich w swoim dorocznym raporcie napisała Amnesty International. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. i sport. Michał Olszański. Witam Państwa. Co jak co, ale na naszych lekkoatletów można liczyć. Reprezentacja Polski zajmuje aktualnie drugie miejsce. Rozegrano 21 z 40 konkurencji drużynowych Mistrzostw Europy, które odbywają się w Lille we Francji. Nasi zgromadzili 150,5 punktu. Do prowadzących Niemców tracimy w tej chwili 15,5 punktu. Pierwszą trójkę uzupełnia Wielka Brytania, która ma 144,5 punktu. Polacy odnieśli dziś dwa zwycięstwa. Bieg na 3000 metrów wygrała Sofia Ennaoui, a na 1,5 kilometra najszybszy był kapitan reprezentacji Marcin Lewandowski. Reprezentacja na mnie liczyła, ja tu przyjechałem właśnie pomóc reprezentacji i to w roli uczestnika tego zawodnika, kapitana drużyny, także no myślę, że dałem świetny przykład tutaj młodym sportowcom, młodym zawodnikom, bo jest tu naprawdę ich dużo w tym roku w naszej drużynie. Świetna lekcja dla mnie, no i jedziemy dalej, bo cel jest tylko jeden w tym sezonie oczywiście, Mistrzostwa Świata w Londynie. No i cel jest taki, żeby jutro na przykład dogonić Niemców. Przypomnę, potrzebujemy 15 punktów więcej od Niemców zdobyć jutro, kiedy rozegrany będzie drugi dzień mistrzostw. Petra Kwitowa i Ashleigh Barty zagrają w finale tenisowego turnieju rozgrywanego na trawiastych kortach w Birmingham. Czeszka w półfinale wygrała ze swoją rodaczką Lucy Safarową, która skreczowała przy stanie 6-1-1-0 dla Kwitowej. Australijka z kolei w pojedynku o finał pokonała Hiszpankę Garbinę Muguruzę 3-6-6-4-6-3. Ten finał zostanie rozegrany jutro. A po udanym występie w Stuttgarcie Jerzy Janowicz przystąpi do kwalifikacji tenisowego turnieju na trawiastych kortach w Eastbourne. Aby awansować do głównej drabinki, Polak musi wygrać dwa mecze. Dzisiaj Janowicz zagra z Chorwatem Franco Skugorem. Jeżeli wygra, trafi na Rosjanina Kuzniecowa lub Garangangę Zimbabwe. Na rok przed mundialem Rosjanie nie mają dobrej drużyny. Przegrali dziś z Meksykiem 1-2 w meczu Pucharu Konfederacji w Kazaniu. Portugalia pewnie wygrała z Nową Zelandią 4-0 i to ona razem z Meksykiem gra w półfinałach. Zatem trener Czerczesow ma poważne zadanie, by w ciągu roku przygotować gospodarzy do mundialu. Jutro mecze Chile z Australią i Niemców z Kamerunem. Andrzej Supron został prezesem Polskiego Związku Zapaśniczego. Głosowało na niego 51 delegatów, a na jego kontrkandydata Andrzeja Brońskiego 33. Przypomnę, że Supron jest wicemistrzem olimpijskim z Moskwy, kiedy wywalczył medal w stylu klasycznym. Nowym prezesem będzie do 2020 roku. Dodam, że jest także ambasadorem olimpiad specjalnych. A już dziś w Krakowie i Tychach o 20:45 decydujące mecze o awansie do półfinałów Mistrzostw Europy do lat 21. O awans z grupy C walczą drużyny Niemiec, Czech lub Włoch. Włosi zagrają z Niemcami, Czesi zmierzą się z Duńczykami. Niemcom potrzebne jest zwycięstwo lub remis, natomiast Czesi i Włosi, by awansować do półfinału, no muszą się postarać wygrać różnicą co najmniej 4 bramek, co jest raczej wątpliwe, by mieć szansę na wyprzedzenie drugiej w grupie A Słowacji. Przypomnę, Słowacy zdobyli 6 punktów. Awans wywalczyły już Anglia i Hiszpania. W nocy sporo chmur i przelotne deszcze na północy kraju, nad morzem dość silny wiatr, na termometrach od 14 stopni w Gdańsku do 17 w Przemyślu. Jutro także więcej słońca w centrum i na południu, pogoda popsuje się jednak pod wieczór, na Podkarpaciu może nawet zagrzmieć. Na północy przelotne opady i burze przez cały dzień. 20 stopni nad morzem, 24-25 w centrum, 29 w Bieszczadach. Trójka. Program trzeci. Lista osobista. Still Prawie jak The Breeders, prawda? A to nagranie zupełnie świeżutkie. Nazwa zespołu jest takim wykrzywiaczem języka, że nie odważę się zapowiedzieć jej teraz. Być może potrenuję w czasie serwisu informacyjnego i powiem. Pierwsza litera w każdym razie to angielskie W. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Metz. Zapraszamy na listę osobistą. To nagranie przypomniałem sobie wczoraj i nie chcę się odczepić. To była tylko epka Chair of Flies, ale dla mnie najważniejszy moment w karierze grupy Alice in Chains. To teraz pozycja obowiązkowa. Tytuł tej piosenki Danny Donnelly to slangowe, ale nie zbyt brzydkie określenie pewnej części ciała. run for cover or run to win. What will end your suffering? I'm giving you a head start. You better powoli kończą nam się piosenki miłosne Tani Donnelly. Powoli też kończy się 14 piosenek Paula Westerberga, które zawsze Tani Donnelly odpowiada jak echo. Wybranie jednego utworu z płyty Every Valley Public Service Broadcasting, płyty, której słuchaliśmy w liście osobistej przed tygodniem, jest czynnością przekraczającą moją cierpliwość. W końcu zdecydowałem się na Progress. With new ideas.

ever wanted, all I ever needed is here in my arms. And words are very unnecessary, they can only do harm. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. And words are very unnecessary, they can only do Początkowo tylko pisała, oczywiście po francusku dla innych. Potem, ponieważ uznano, że jej piosenki są bardzo, bardzo prywatne, indywidualne, powinna sama je zaśpiewać, zdecydowała się na ten krok. I przez lata. Tylko po francusku i tylko własne. Nagranie przez Carla Bruni płyty z coverami, to po angielsku, wydawało się być niemożliwe. Dokonał tego cudu i przekonał ją David Foster, który osobiście zajął się opracowaniem muzycznym utworów. Piosenki wybierała sama Carla Bruni. Powiem jeszcze, że oprócz tego, co słyszeliśmy przed chwilą i tego, co usłyszymy za chwilę, na płycie znajdzie się na przykład Highway to Hell. Płyta okazuje się dopiero 6 października i dopiero wtedy będziemy mogli posłuchać więcej muzyki z tego albumu, a także rozmowę z Carlą Bruni, którą miałem okazję przeprowadzić w ubiegły wtorek w Paryżu. Udało mi się ją między innymi namówić do tego, żeby przestała rozmawiać z mediami. Uznała, że rzeczywiście nie bardzo ma to sens, ale naszą rozmowę skończyliśmy. I've been holding out so long, I've been sleeping all alone, Lord, I miss you. I've been hanging on the phone, I've been sleeping all alone, I won't kiss you, yeah. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, yeah. Well, I've been hunting in my sleep, been staring at my dreams, Lord, I miss you. I've been waiting on the hall, been waiting on your call, when the phone rings, just a friend of mine says, oh. People think I'm crazy. I've been stumbling on my feet, shuffling to the street. People ask me, what's the matter with you, girl? Hey, what's the matter, girl? I'm here with some Puerto Rican friends that I just dined. To meet you. Well, I will bring the king of wine. Ooh, baby, why you wait so long? teraz trochę poczekamy, a teraz będzie też kobiecy głos z zupełnie nową piosenką. Kolejny piękny głos ze stajni Matthew E. White'a, który i w Trójce prezentuje swoje kolejne muzyczne partnerki. Bardzo piękny pseudonim artystyczny, Bedouin. Naprawdę pani nazywa się tak, że przypomina mi to trochę rodzinę Kardashian. Też obiecuję się nauczyć, jak się to tak naprawdę wymawia. I jeszcze jedna pani. Pani Hanna Rogers, jak ładnie i prosto się nazywa, czyli Pix, to jej debiut albumowy. Płyta rozpoczyna się właśnie od nagrania, które usłyszeliśmy. Moim zdaniem nie ma tu materiału na całą płytę, ale kilka piosenek naprawdę robi wrażenie. Największa ta, Water Slides. O tym, jak pojemne, jak mylące jest słowo punk, opowie nam w liście osobistej Beth Ditto. Grupa The Only Ones była związana z muzyką punk, choć moim zdaniem przekraczała granice tego gatunku od samego początku. A początki były niezłe, bo pierwszy singiel został uznany, jak pamiętam, płytą tygodnia przez wszystkie najważniejsze ówczesne brytyjskie gazety. Rozwiązali się w roku 82, w XXI wieku, po reklamie telewizyjnym z użyciem jednego z ich utworów. Na chwilę pojechali w trasę koncertową, ale poza tym są prawdziwymi dinozaurami. I zupełnie z zaskoczenia solową płytę wydał frontman grupy Peter Parrott. Przynajmniej na Wyspach Brytyjskich to może być niespodzianka roku. I've read this book too many times. The hero's death is tragic every time. Trying to pretend, I don't know how it ends. An epic story of romantic love. It has to be the ultimate in love. The scale of sacrifice, which cheaper the price. Together we can face this hard world and laugh about the cruelest of things. Our suffering is beyond any words. It's too late for repentance of sin. Don't worry, babe, I'll always be your man. No one could love me the way that you can. If I could live my whole life again, I'd choose you. We have descended far enough. With every day we know we've had enough. Trying to respond, we know that we've been wrong. An epic story of romantic love. It has to be the ultimate in love. Take another shot, it's all that we got. Together we can face this hard world and laugh about the cruelest of things. Our suffering is beyond any words. It's too late for repentance of sin. Don't worry, babe, I'll always be your man. No one could love me the way that you can. If I could live my whole life again, I'd choose you. Together we can face this hard war and laugh about the cruelest of things. Our suffering is beyond any words. It's too late for repentance of sin. Don't worry, babe, I'll always be your man. No one could love me the way that you can. If I could live my whole life again, I'd choose you. Every time, I'll always be your man. No one could love me the way you can. If I could live my whole life again, I'd choose you. Only you. mister Peter Pett właśnie skończył 65 lat. Bardzo często nie zgadzam się z Piotrem Stelmachem muzycznie, ale w tym wypadku, jeżeli chodzi o zespół, który zagramy za chwilę, też uważam, że to może być jedna z najfajniejszych nowości roku 2017. Dziś w liście osobistej, poza tym winylowa zaskakująca, bo nie wiedziałem, że będzie reedycja klasyka grupy Pogodno. Jak zmieścimy, to wreszcie zagramy jedną piosenkę z winyla z Sierżanta Pieprza. Będą ulubione piosenki Grega Duli, takie, które uważa za absolutną klasykę, która się nigdy nie zestarzeje. No i być może w ostatniej godzinie będzie niespodzianka, będzie u nas gość, choć nagrany na taśmie. Będziemy mieli też zaproszenia na Jazz Młyn Festival, na którym wystąpią w tym roku między innymi Herbie Hancock. A teraz zespół, co do którego z drugim Piotrem zgadzamy się. Could you come to me so now?